Mi a hatékonyabb? A cseh állam vagy a hódok? Trendet diktálunk Balázséknak. A Finson család vajon hány magyar szerint történelmileg hiteles? Erősödött a forint. Jó, van ez így. Szevasz! Hello, Sztó! Boldog napszakot! Itt vagyunk. Boldog napszakot. És ha már boldog napszakot, Ádám, mire utalgattál a Balázsékkal? Hát én csak tippeltem. Nem semmire, alapból semmire. Ezt gondolom. Így épül a Sebestyén Balázs, és így hallgatja a vanzit, és így jegyzette, hogy igen, így kell, aha, nagyon ügyesek. Aha, ilyen százalékban vannak a témák, ez nagyon jó. Így kell a fiatalokhoz mondani, igen, értem. Oda van írva, hogy jól van ez így, plusz álhír Conteó. Csak politikát, ezt nem annyira kéne ezt erőltetni. Szokott beszélni politikát. De nem annyira erőltetni, nem annyira belemenni. Kripto, ja, nem, plusz egy kis kriptózás. Igen, de úgy véleményt csak akkor, hogyha alá lehet támasztani Conteó. Már 50% plusz ember. Ja. Na, meghallgatjuk, mi történt? Jó, nem. A Balázsék jó gyerekek. Persze, most csak viccelődünk. A Balázsnak csomószor markáns véleménye van. Sokszor nem is értünk igen, egyet. Sokszor markáns véleménye van, amikor nem kéne. Például, amikor a Conteókat kell felbefögnie. Na, nézzük, mit mondtak. Gyakorlatilag azonnal kezdődni fel, lehet visszatekered. Jó reggelt, srácok, boldog napszakot, lassan elköltöm egy kisebb falu költségvetését, SMS-et. Ennyi! Balázs, ki mondta, hogy boldog napszakot? Hivatalos! Hivatalos trendet vesz át a Balázsék, ha jól van ez ígyben. Balázsék is a jól van ez így kávékat hirdetik. Ezt már szeretem. Én kedvesek. Tényleg finom. Igaz, hogy csak beolvasott egy SMS-t, de ezt a Balázs kimondta a szájával. Valaki fogta és csőbe húzta. Csőbe húzta egy nézőnk, nem? Na csőbe húzás. Hogy rábaszott most a Balázs? Bepereljük. Az biztos, hogy bepereljük. Persze. A kávé márkánk, a boldog napszakot. Ja, azt mondjuk, még kitaláljuk, hogy pontosan miért. Na mindegy. Lényeg, hogy fizessen. Ja, tényleg mondjuk, ha kiszámlázna ezt a szponzorációt, akkor lehet, hogy megizzadnék, de így akkor mondjuk azt, elengedjük ezt. Oda kellett volna mondani, hogy a kopas csimpánzon már kapható, ezt miért nem mondta oda? Nem tudom, nem értem. A Balázsék kedvenc kávéja. Boldog napszakot. Ezt iszza minden reggel. Amúgy ezt nem tudom, hogy ez megállja a helyét, ez a kijelentés. Szerinted az influencereket érdekli? Meg az ilyen... Amúgy azon gondolkoztam, hogy csináljunk ilyen influencer hirdetéseket, hogy fizetünk mindenféle ilyen kózi insta influencer csajnak, hogy így, jaj, ez a kedvenc kávé. Úgy, ilyen paródiát csináltunk a Borkával a Kopas Simpáz Instagramra, ilyen kózi képeket, de amúgy az, hogy tényleg így mondjuk fizetünk a Forstner Csengének, és akkor azt mondja, jaj, minden reggel egy jó bána videó lenne belőle, de úgy lenne, hogy mindenkinek csak ugyanazt a szöveget elküldjük, nem? Hogy ez kéne, hogy benne legyen. És akkor csak felolvassák. De lesznek benne hibák. Mármint, hogy direkt rakunk bele hibát. Vagy támogassuk, vagy így kéne támogatni kis tartalomgyártókat, hogy fizetünk nekik, hogy hirdessék, és akkor tudjuk őket támogatni is, de közben ők is hirdettek. Itt a Balázsékat. Hát igen. Az ilyen kis tartalomgyártókat. Már még ezt kigondolom, de ezt nem, ebben van valami lehetőség, amit nem látok. Írd fel gyorsan. Talán még ennél is érdekesebb hírt hoztam még, Ádám. Ennél is érdekesebb? Igen, ez? Az. Jó, van ez így. Ugyanis Csehországban 7 éve terveznek, hogy megépítenek egy gátat. Egyszer csak észrevették, hogy megépítették a hódok. Na. Ez korrekt. És nem? Ők az alvállalkozók, de azért valaki csak kiszámlázott pár milliárdon. Lehet. És azt mondja, hogy én telepítettem oda a hódokat. De ez lehet, hogy összekevered egy másik országgal. Micsoda, elvileg 2 nap alatt építették meg, amit 7 éve tervezett a helyi önkormányzat. Lehet, hogy ezt átvehetnénk, hogy elég időt várunk, lehet, hogy megoldja magát a probléma, vagy valaki más megoldja. A természet megoldja. Tehát nálunk szerintem, amúgy ilyenről még nem hallottam, nálunk is vannak ilyen vizes élőhelyfejlesztési projektek. Hódok nincsenek. És hódok is vannak. Vannak hódok magyarul. Persze. Úgy van, hogy néhány évvel ezelőtt, vagy egy évtizeddel ezelőtt volt pár darab, és valaki behozta őket? Hát elkezdték visszatelepíteni őket. Mert emigráltak? Emigráltak. A kommunizmus alatt. Megértem. Hát most akkor jó, megszépte. Jó helyre jöttek vissza. Na mindegy. Hát amúgy jól érezték magukat, mert annyi volt belőle, hogy már egy időben ritkítani is kellett az állomány, kellett hódot lőniük. Szólni kellett a semjénnek. Nem, a semjén az... Dolog van, semjén. De a semjén az... Nem arany aggancsú, védett orszarvú, akkor nem is érdekel. Akkor szóljatok majd, ha valami olyat kell kilőni, aminek az utolsó példánya bazzen. Igen, az a helyzet, hogy szerintem, tehát amennyire én ráláttam a vadász hírekre a semjénnel kapcsolatban, ő nem annyira hódot szeret lőni, amikor így mondják, hogy na most kell hódot lőni, kora reggel, ott menj ki, légy szíves, és akkor ott fagyoskodj. Mire iszkulna fel a semjén? Igen, szét a fertő hanság csatornán, és de ő inkább azt szereti, amikor így helikopterrel elviszik Türkmenisztánba, és ott egy csodaszarvast lelőheti, és utána helikopterrel vissza. Szerintem ez neki jobban tetszik. Mire izgulna fel a semjén, mint egyáltalán? Találnának egy kivit. Nem a kivi, a kivi még mindig van. Mindig keverem a kivit ezzel a másikkal. Mi az a másik? Ugyanúgy néz ki, csak nagyobb. A Dodó, igen. Ami ott a londoni természettudományi múzeumban ki is van állítva. Nem tudom, hogy az egy tényleg egy elpusztult példány, vagy sokkal régebben pusztult. Ki. Azt még ugye azt levadázták. Ja. Na, most ha találnának egy Dodót, azt mondják, hogy úristen, mégse halt ki, semmilyen már rohanna. De hogy képzeled, hogy úgy lenne, hogy semmilyen az így a saját kezével szeretné megfojtani? Felvennénk kínai hitelt, de semmilyen megfojthassa. De hogy ez, vagy hogy lenne egy ilyen minigán, és akkor az így szitává lőni. Mekkora, azt mondanám, kipusztítottam egy fajt. Amúgy az teljesen biztos, hogy van, aki ennek így örül. Mondjuk azon is dolgoznak, hogy a magyarok így érezhessék magukat, de hogy... Tehát az, hogy a... szegény társadalmi réteget, csak középosztály legyen. Igen. Mindig az a kivis videó jut eszembe, amikor így repül lefele, és csináltak ilyen verziót, amikor megy az a zene, vagy az a megható zene, amit nem próbálok inkább énekelni. Ja. Sőt, az is egy feldolgozás, és akkor így megy a kivi, és így odarakott egy csomó fát, és akkor így úgy érzi, hogy repül, és akkor így kanycsepp lesz a szemében. Internet hőskorából származik az a videó, és akkor nagyot ment. Ezt a Crazy Frog után láttad? A Crazy Frogot sose láttam, mert annyira idegesítőnek tűnt, hogy nem akarom megnézni, soha nem. Nem szeretnéd végignézni a Crazy Frogot, hogy megnézd, hogy melyik a kedvenc részed belőle? Nem. Az, amikor sikerül beindítani a motort, vagy amikor még csak próbálkozik? Nem láttam. Annyira idegesítő feje volt annak a Crazy Frognak, hogy engem lepattantam róla. De ja, ez rendben van. Vártak. Igen, megspóroltak. Ezt szabályozni nem olyan könnyű, de lehet, hogy nem is az volt a cél. Ja, hát ez egy nemzeti park, természetesen a nevében egy magánhangzó sincs a Brdi Nature Parknak, úgyhogy ezúttal is üdvözöljük a visegrádi testvéreinket. Szóval, de hogyha az élőhelyfejlesztés volt a cél, akkor pedig ez tökéletesen megvalósult. Még jobb is így, mint hogyha oda lenne csapva egy ilyen nagy beton. Persze, jobban néz ki egy ilyen természetes képződmény. Igen, sikerült megsporolni több mint 400 millió forintot. Érdekes. Ha ezt tudták volna a hódok, mit alkudhattak volna ki maguknak? Igen, mertek volna vadászni. Na, látjátok a természet. 400 millió forintba kerül az embernek meg egy csomó nap, a hódok két nap alatt megcsinálja. Szóval az ember azt hiszi, hogy ő a legnagyobb király mindig. Hát jó, mondjuk ez lehet, hogy egy kis szerencse is kellett hozzá. Na jó, mi történt a forinttal? Van egy jó hír, a jó hír. Erősödött elméletileg, ami nem tudom mit jelent, most kell venni eurót. Most kell venni Bécsben kávéházat, 406 forint az euró, sőt 405-re is lement. Ki tudja, hogy mire ez a videó kimegy, ez mit fog jelenteni. Néha megkapjuk, hogy ugye mindig csak arról beszélünk, hogyha romlik a forint, most beszéltünk arról, hogy erősödött. Na, hajrá forint! Én szeretném, hogy jobb legyen. Minél jobb legyen, mert új irodát euróba fizetjük. Szóval... Nem, minél jobb, annál jobb. Igen, annál jobban örülnék, hogyha jobb lenne a forint, nekem is jobb lenne amúgy. Na jó, és a szegénység megszűnésével kapcsolatban is van egy hírünk, Ádám. Na. Ugye tudjuk, hogy nálunk a világ összes tojása az emberek rendelkezésére áll gyakorlatilag. Amerikában valaki ellopott 100 000 darab tojást. Nyilván látszik, hogy ott még van szegénység. 100 000 tojás? 100 000 tojás. De minek neked 100 000 tojás? Ez megromlik. Hát vagy? Ezek azért, mert fölment a tojásnak az ára, mert madárinfluenza járvány van. És akkor hogy lopsz el 100 000 tojást? Elhordták. Szerintem nem egyenként, szerintem úgy még nem volt kicsomagolva. Hát gondoltam. Lehet, hogy inkább a teherautókat lopták el, amik szállították, nem? Hát egy raktárból vitték el őket, valószínűleg teherautóval. Hát igen, azért nyugaton még nem oldódott meg ez a helyzet. Itthon megvesszük. Nem ellopjuk. Persze. Mert van pénz. Ez. Itthon az ember csak gyakorlatilag kidobja a tojást, annyi van. Készült egy tanulmány az Euróbarométeren, van egy jelentés, ahonnan megtudhatjuk, hogy mit gondolnak az Európai Unió országaiban élő emberek arról, hogy az első emberek vajon egyszerre éltek-e a dinoszauruszokkal. A zöld azt jelenti, hogy ezt elhiszi, igaznak véli. A lila azt, hogy hamisnak véli, és a fekete azt, hogy nem tudja. Magyarországon a harmadik legmagasabb az Európai Unióban azoknak az aránya, akik úgy gondolják, hogy az ember és a dinoszauruszok egyszerre léteztek, mint a Flintstone-ban. Hát nem sok jót mutat ez az oktatási rendszerünkről. Gondolom ugyanennyi lenne, akik még nem is hisznek benne. Hát igen, ez is érdekes lehet. És valószínűleg pont ugyanez a réteg, csak máshogy kéne megkérdezni a kérdést. Hát igen, ha léteztek, akkor mindenképpen egyszerre léteztek. Hát én azt gondolom, hogy a dinók azok kicsit visszább kell menni az időbe, hogy velük találkozzunk. A dinoszauruszokhoz képest egy újabb találmány, hogy úgy mondjam. A micsoda? Az emberek. Találmány. Hát ez a második piramis háborúkban született ez a találmány, az ember. Pár millió évet tévedtek, hát most ez előfordul, nem? Amúgy pont földobálta a YouTube-ba a Carl Pilkingtonnak az okosságait, és néztem pár percet belőle, és ugye onnan ezért ilyen nagyon érdekes volt, hogy ezt is földobja. Ugye ő volt az, aki a Ricky Gervais show-ban folyamatosan magyaráz erről, hogy igen, ő úgy gondolja, hogy feltétlenül együtt éltek az emberek és a dinoszauruszok. Jó, de őt viccből. Nem viccből. Hát, ki tudja. Azért ő egy comedic genius, de például lehet, hogy keverték, mert mamutokkal még együtt éltek az emberek. Lehet, hogy azt hitték, hogy egy beugratós kérdés. Igen, de... Mindmikor megkérdezték a nőtől, hogy az arab számokat bevezetnék. És akkor, amikor kipusztultak a dinók, akkor hogy nem pusztultak ki az emberek? Ugye nagy kérdés. Nagy kérdés. Ja, pedig csak bocs, csak azt még el akartam mondani, hogy pedig arab számok, tehát tényleg léteznek arab számok. Az más kérdés, hogy Magyarországon azokat a számokat arab számoknak nevezzük, amik valójában Indiából származnak. Na mindegy. Szóval lehet, hogy azt gondolták, hogy beugratós kérdés, és hogy biztos van olyan dinó, amit túlélte, és akkor így végül is, tehát hogy az, hogy hát a komodói varánusszal a mai napig együtt élni. Lehet, arra gondolnak ezek az emberek, már túl gondolják, hogy igen, hát a madarak, azok a leszármazottai például. Hát volt a Jurassic Parkban, mondták. Ott vannak a madarak. Igen. Ott repül. Ott a csirke. Így van. Persze. De amúgy érdekes a dinoszauruszok, az új kutatások ezzel, hogy manapság egyre több fajt találnak, nagyon sokat. Most talán az elmúlt években minden évben egyre több fajt találnak, mint az az előtti években. A legérdekesebb az, hogy ahogy például most pont tegnap jött ki az új Jurassic World trailer, mondjuk már az előzőt sem láttam, úgyhogy nekem, de hogy ábrázolják a dinókat, és volt egy ilyen ábrázolás arról, hogy ha csak a csontváz alapján próbálnád ábrázolni az elefántot, a zsiráfot, meg bármilyen ilyen állatot, akkor ilyen szörnyűségek jönnének ki. Mi, de bocs, ez benne volt a trailerben? Nem, ezt mondom. Úristen, ez nagyon érdekes. Mondom, nem. Értem, de ez nagyon érdekesen hangzik. Szóval, hogy ezért ilyen furcsán néznek, ilyen... Ja, a macska is nagyon durva a csontváz alapján, és akkor így újra gondolták, hogy akkor valószínűleg a dinoszauruszok sem ilyen szörnyűségek voltak, aminek ábrázolták, mert csak a csontváz alapján ugye most már egyre többször... Azt gondolják, hogy szájuk van. Hát sokkal több minden, hát nem is a szájuk, de hogy... Bajszuk. Nem így néztek ki, hogy ábrázolják. A csontozatuk ilyen volt, de hogy hozzá lehetne adni egy csomó dolgot, amit ugye a csontok alapján nem tudsz. Mindenféle szövetet, zsírt, szört, tollat, mindenféle dolgot. Szűzanyám, ezek undorítóak, ezek a képek. Mire kerestél rá? Animal reconstructed from bones. És akkor... Jó, hát akkor... Jézusom. Linkeld már, bácsak. Páviánt csont alapján akarád megrajzolni, ilyen lenne. Hát igen. És akkor emiatt egy kicsit lehetséges, hogy a dinoszauruszok is hát kicsit... Nézd, ez is arra a képre is nyugodtan menj rá. Az van, hogy bal oldalt az elefánt van, fölül a ló. És az pedig... Kitalálod? Nagyon-nagyon furcsa ez az orszarvú. Hol a szarva az orrán? Na, azt mondom, érdekes, hogy most emiatt egy kicsit újra gondolják azt, hogy a dinoszauruszok is valószínűleg azért nem voltak ilyen rémálomszerű lények. Ami tudom, csalódás, csomó embernek megvan ez a szépsége, de közben... Jó, azért azt tegyük hozzá, hogy ezek gyíkok, nem pedig emlősök. Szóval azért van valami fogalmunk arra, hogy hogy néz ki egy az gyík. Nem pont gyíkok amúgy. Hát de... nem arra gondoltam, meg... hogy olyan, mint amíg a meg azért szalad. Nyilván egy ilyen gyíkot, ami ekkora bazi nagy volt meg. Amúgy az is érdekes ebben az egészben, hogy mennyi része eltűnt ezeknek az állatoknak. 0,01%-át se ismerjük annak abból a millió évekből, amikor ezek éltek, úgyhogy így... Mint a fajgazdagságra gondolsz? Igen, igen, hogy így, hogy rengeteg fajta dinoszaurusz létezhetett meg állat, amit már sose fogunk megtudni, mert pont nem találtuk meg, vagy nem maradtak meg a csontjaik, vagy nem voltak egyáltalán csontjaik. Szóval így nagyon érdekes belegondolni, hogy igazából a fajok nagy részét, ami élt a Földön, sose fogjuk megtudni, hogy milyenek voltak, és így van pár, amit megtaláltunk, de hogy mindenre, amit megtaláltunk, egy millió jut, amit nem találunk meg, és hogy az milyen érdekesek lehettek azok. De hát majd az AI kipótolja, nem? Az kéne, hogy gyors valaki, aki több millió fényévre van, nagyon ráközelít a Földre, és csinál pár fényképet. 65 millió fényévre. Igen, csinál fényképeket erről, és elküldinek. Aha, és akkor ez azt jelenti, hogy 65 millió év múlva egy kicsit többet tudhatunk. Igen, vagy akkor valami féregjükben elhozza ezeket a fényképet. De amúgy, hogyha ebbe belegondolsz, ez nem nyugtat meg, hogy ez az információ valójában megvan, és örökké meg is lesz. Mert azok a fotonok, azok még nagyon sokáig fognak terjedni, nem? Amik felfogásával tudni. Ez kiderülhet. Ja, hát ezeken is lehet gondolkozni. Hát lehet, hogy te meg én nem fogjuk sose, amúgy nem tudhatod, ki tudja. Lehet, hogy lesz valamilyen interstellár típusú dolog. Ja, mindig reménykedtem gyerekkoromban, hogy ez a DNS alapján rekreálni, az majd valamikor valóság lesz, de hát egyre nem úgy tűnik. Hát ugye a mamut az lehet, hogy visszatér. Mikor? Nem tudom, pár év múlva. Jó, hát majd meglátjuk. Meg mondjuk valós veszély, hogy majd kiolvad a jégből valami olyan vírus, amire nincs felkészülve az ember, ez egy dolog. De valami megfagyott dínót megtalálnak benne, az azért izgalmas lenne. Viszont Ádám, az lehet, hogy megnyugtat téged. Csak szerintem az már dínók után fagyott oda, szóval mindegy. Nem kaphatod el ugyanazt a vírust, amit egy T-rex, és ez szomorúvá tesz? Hát nem annyira. Nem tudom, hogy a mi szervezetünk felkészült olyan vírusokra, mint ami a dinoszauruszok karába terjenget, vagy ami kipusztította őket, mondjuk, hogyha nem egyszerű. Az a meteorvírus lehet, hogy nekünk se segítene. Jó, de a vírus, ez, hogyha a vírus pusztított, most ez, akkor ez nem maradt volna meg, mint egy meteor, annak van nyoma. Szóval mint egy csomó faj eltűnt, ugye? Nagyon sok fajt egyszerre, talán ez azért kevés vírus tud nagyon hatékonyan kiírni. Hát nem is írtottuk ki minden életet a Földön, de a dinoszauruszokat elméletileg igen. Van még néhány dolog, ami amúgy ebbe a kutatásban benne van. Magyarország elég rosszul áll abban, hogy az, tehát itt gondolják a harmadik legtöbben, hogy holt versenyben, amúgy csak a visegrádi négyek áll ebbe a legrosszabbul, hogy természetes folyamat a klímaváltozás. Semmi közünk hozzá. Semmi közünk hozzá. Belaktuk az egész bolygót, és kép kitermeljük, és figyelj, amúgy természetes folyamat a klímaváltozás. Hiszen az más kérdés, hogy az ember felgyorsítja ezt a százszorosára. Ja, azt hittem, az lesz az érvet, hogy mi is a természet része vagyunk. Hát szerintem ebből már kivettük a részünket bőven. Amúgy ez... A műanyagokkal, meg minden. Ez tényleg elképesztő, hogy ezt nem veszik észre az emberek, amikor a kb. A 12. századból az angol ólom vagy ómbányákból a kitermelésből keletkező szennyezésnek a lerakódása, az látszik. Tehát, hogyha elkezd szásni. És az is megváltoztatta akkoriban valamennyire ott a környezetet, és akkor érted, szóval ezeket észre lehet venni. Viszont amúgy, ami lehet, hogy tetszeni fog neked, hogy 65% a Magyarországon is az embereknek az egyetért az evolúciónak a teóriájával. 65? És azzal nem is állunk rosszul. Ó, Istenem, és mi az a maradék 35? Hát ők nem ez a kétharmad? Figyelj, 42% elhiszi, hogy a lézerek azok hanghullámoknak a fókuszálásából jönnek létre. Hanghullámok? Igen, nem pedig fény. Hát, múltkor voltam a uszodába, és valaki mondjuk legalább a WC-be odaszad, de nem húzta le. Hol? Mit várok az emberektől, hogyha a WC-t nem tudják leúzni maguk után? Mit várok tőlük? Miért várok tőlük azt, hogy azt megértsék az evolúció? Nem lehet, hogy izgult. Miért? Nem volt WC papír se odarakva, szóval csak így odaszart, azt elment. És ezután bármit várok az emberektől. Ádám, de... Mit várok ezek után tőlük, hogy tényleg, egy legalább dolgot felnőtt emberek nem tudnak megcsinálni, és köztünk járnak. Na mindjárt ez meg visszatérő téma lesz. De legalább nem kente szét a falon. Hát legalább a WC-be sikerült, de lehúzni meg kitörölni a segét nem sikerült. De hát még tényleg csak felnőtt emberek ezek. Miért várok el ilyeneket tőlük, amit már egy 3 éves gyerek meg tud csinálni lassan. Na mindegy. Kicsit rosszul lettem, úgyhogy sajnálom, aki ezt esetleg kaja közben nézte. Jó, és az volt bennem, hogy itt várok ki változásokat az országba. Így az emberek felébrednek, hogy így 2 dolgot össze tudnak rakni, hogy hát ezek a WC-t nem tudják lehúzni. Kitalálod, hány ember gondolja 100-ból, Ádám, hogy a rák ellenszere már megvan, csak eltitkolják előre? Ja, Istenem, oh, hány hazánk, mi hazánk szavazó van? Annál több szerintem. Annál egy kicsit többen válaszoltak. Szerintem ez is 35. Ez... 58. 58, azt hiszi, hogy megvan, már csak eltitkolják. Igen. Nem lenne akkor az az első gyógyszergyártó, aki ezt kihozza, az nagyon meggazdagodhatna? Nem, hogy üzleti érdekből titkolják. De miért érdekük? Mert hát így ki... ilyen nagyon rossz hatékonyságú, drága kezeléseket lehet. Tehát arra gondolnak, hogy egy ilyen, kb. Egy C-vitamin bedobod, és nem vagy rákos. Persze. Igen, hát ez egy szép dolog. Csak akkor lenne egy cég, aki ezt kihozza, és utána rongyá keresné magát. Szóval ez ilyen szinten ez inkább így működik a világ, hogy... De tudom, hogy az emberek az egészségügyben mindenféle összeesküvés belelátnak. Az, hogy a hozzáértők mit mondanak, az már mindegy. És nyilván megértem mondjuk a bizalmatlanságot Amerikában, amik egy olyan rendszerben, ami tényleg kiszipolyozza az embereket. Amúgy ezek annyira izgalmasak, ezek a felmérések. És a 35%-ek miben hisz, hanem az evolúcióban? Mondjuk igen, nagyon sok... De most miért nem? Ilyen közösségi médiában, is vannak. Közösségi médiában is nagyon sok embernek nagyon sokan nézik és felerősíti a hangját, nagyon sok ostoba embernek tényleg. Nem ettől lesz valaki ostoba. Hát nem, amikor a közösségi médiában ilyen olyan embereket látok TikTokon, hogy ott terjesztik a baromságaikat, ilyen áltudományos hülyeségeket, akkor nehéz azt gondolom, hogy amúgy biztos nagyon okos. Hát nagyon. Szeretnéd megnézni, Ádám, hogy mit mond valaki, aki valószínűleg azt mondta, hogy a rák ellenszere már megvan. Itt az Erhanger ezt kigyűjtötte nekünk, de amúgy is szeretnék majd visszatérő, már csináltam a Palaverből, amúgy ezt érdemes nézni a Hír FM-en, Hír TV-n, nem tudom, ezt a műsort, mert nagyon szép látlelete a magyar propaganda működésének, én néha bekapcsolom a rádiót, hogy hallgassam. Ez minden nap van ez a műsor? Legalábbis hétköznaponta szokott tenni szerintem. Ugye az maga a Hír TV meg a Hír FM az alapból tényleg egy igazi posvány, de hogy a fideszes szavazók, akiket etetnek a propagandával, ez elképesztő sokkoló számomra. Lehet, hogy ezt visszatérő rovat lehetne a Kókusz Pluszra, hogy paláver válogatást hallgatunk együtt. Jó ezzel szembesülni. Jó ezzel szembesülni. Hát nem jó, de lehet. Vossz ezzel szembesülni. Jónak nem jó. Nézzük, mit fizetünk az adónkból, hogy mit higgyen a rettegő nyugdíjas, békepárti keresztények. Nézzük, hogy míg be vannak épp. A hangulat feszült, a társadalom megosztott, önöké a szó. A társadalom megosztott, mondja a Hír FM. Igen, egy kicsit, mint hogyha hangulatkeltés történne itt rögtön a műsor elején. Jó napot kívánok, hát nagyon-nagyon ideges lesz. Már rossz. Amúgy nagyon durva, hogy gyakorlatilag a Rocker Zsoltiban volt a nagymamának ilyen hangja, hogy így direkt, tehát hogy sztereotíp. De az lesz a lényeg, hogy mit mond, nem az, hogy hogyan mondja. Nem, a Hír TV-ben ugye elhangzott, hogy erőszakosan akarnak a magyar Péterék, hát mondjuk ki, meg akarják bönteni az Orbán kormányt. Na én üzenném ezeknek a moskos szemét ládáknak. Szereket. Mit akarnak erőszakosan? Gondolom semmit, csak az Hír TV-ben ezt hangzott. Te... Hát, erre majd kitérünk a heti propiban. Külön misét megér, hogy most mire hivatkoznak az Istenem. Újságírók. Megint igazi oknyomozás történt? Oknyomozás a javából. Na, hát ezt gondolom. Akkor jó, majd holnap megnézzük, hogy mit erőszakoskodnak már megint a magyar. Vajon melyikőtök írta a reggit? Meg akarják dönteni az Orbán kormány. Nagyon idős ember vagyok, én megértem, amikor a rákosi korszakban egy terrorhullám végig söpört Magyarországon. Annyi ember esett áldozatul úgy a vagyona, mint ők, hogy internálták. Itt volt a Kádár, aki hullahegyeken keresztül jutott 40 évig hatalomba. Ez teljesen jogos. Igen. Ezek teljesen jogosak. Kérdés, hogy a kritikus gondolkozása megmaradt a rendszerváltás után. Szemét kommunista leszármazottak. Azt akarják, hogy világégés legyen. Kik a kommunista leszármazott? Ezzel már nem értek egyet, hogy kommunista leszármazott. Azért, mert valakinek kommunista. A Bajás Zsoltás az a baj, hogy nyilas volt akkor a nagyapja, hogyha ugye. Bár nyilván van, akinél ez mondjuk lehet, hogy a Dobrev Klárának a munkásságára hatással van a mai napig az apró piroska. Ez lehetséges. De ettől még az, hogy kommunista leszármazottak, ezt nem érzem elég érvnek. Hát én üzenem nekik. Hogyha egy hajaszála görbül meg bárkinek, ha egy autót fölrobbantanak, úgy az újságírók, vagy akik melléjük állnak. Az újságírók? Oké, mit csinál most fel? 20 év? 20 év börtönt fogunk rájuk kérni, vagy elmegyünk a házaik elő, megtudjuk, hogy kik ezek a mocskok, addig üldözzük, még el nem hagyják az országot. Adényi fog 20 év börtönt kérni? Ez még rendben, a 20 év börtön kéréssel, az vasvilákat már élesítik be ezen. Ez még legalább jogrendszert feltételez, ugye, meg jogbiztonságot, akár, igen. De az, hogy a háza elé megy és kiüldözi az országba, ez már kevésbé. Hát meg kit üldöz ki, akire rámutat az újságírót. Akit rámutat a Hír TV? Hát az újságíró, aki felrobbantotta a kocsit. Igen, de nem hallottam. Igen, de nem fog bizonyítékokat keresni, hanem azt mondta, Hír TV, megyünk, ja, kiüldözzük. Hát miért a Hír TV hazudott már? Nem tudom. Nyugalom és béke volt, és mi azt akarjuk, hogy a kisgyerekeink, az unokáink felnőjenek épségbe, egészségbe. De mikor volt nyugalom és béke, Ádám? Amikor de a Rákosi korszakban terror volt. A Kádár hullahegyeken keresztül került hatalomra. Ahogy jött a rendszerváltás, ezek a mocskos kommunista unokák, ezek itt mocskos kommunista unokáskodnak, mikor volt béke és nyugalom? Amúgy látszik, hogy a Fidesz béke értelmezése milyen agresszív. Ó, Isten, várj itt, még. Itt béke lesz, hogyha belehaltok. Igen, is. Béke lesz, a csontjaitokon építem fel a békét. Az Orbán kormányt lejáratni? Hát... Megy ez magától is, igen. Az Orbán kormány húzta ki a szarból az országot. Mit csinált a Gyurcsány? Hát mit csinál? Kihúzta nagyon a szarból. Ez... Orbán megoldotta az egész világon, hogy a világválságból. Most milyen szarból húzta ki? Na jó, de az, na várjál, de ez sokaknak azért tényleg ez a megélése. Hát, és ez a megélése, mert... de hát ez a... Nem, tényleg jobban kezdtek el élni az emberek, ez tény, hogy azért sokáig, éveken keresztül... De értem, hogy ez a tény, Csoki, ezt már elmondtuk, nem kell még egyszer, nem attól még nem az Orbán kormány húzta ki, hanem az EU-s támogatások, meg a világválság utáni növekedés. Ez minden országban megvolt. Inkább az az érdekes, hogy melyik országban milyen arányba sikerült ez. És akkor ott már nem olyan jó. Akkor vajon az Orbán, ez ilyenkor jól jártunk vele, vagy rosszul jártunk? Mert növekedni mindenki tudott az EU-s pénzektől, meg a világválság után, de valahogy más országokban jobban tudtak. Tehát például ilyen ortodox gazdaságpolitikákkal arra akarsz utalni? Hogy egy ortodox gazdaságpolitika az lehet, hogy jobban tudott fejlődni egy ország azzal, mint egy unortodox gazdaságpolitikával? Én nem tudom már, minek nevezem a miénket. Egyáltalán gazdaságpolitikának csúfoljam el. Mostani, miért nem nézted a jó híreket? Na most még nem végeztünk, mert meg akarom tudni, hogy mi van a fejében embereknek, amikor majd egy év múlva fogom fejem, hogy van megint két-három, akkor tudjam, hogy mi van a fejében az embereknek. Mit csinált a Kádár? A Jó. Korrupció a Kádár idejében volt. Igen. Na, még kicsit hergeli. Gyorsan, bocsánat, nem jó irányba hergelődik, nem a Kádárt kell szidni, hanem Magyar Pétert kéne. A Tiszapárt belső úgynevezett programíró Discord csoportjában politikai formáció aktivistái arról beszélgettek, hogy szerb mintát követve akarnak erőszakos demonstrációt szervezni. A beszélgető felek egyike az agresszív akcióról ismert szerb ellenállás mozgalom tagja volt, ami a Soros hálózat és az amerikai titkosszolgálat. Na, hergelődj még, nyugdíjas, gyerünk, hergelődj. De hallottad, hogy tehát a Tiszának van egy Discord szervere, és ott emberek arról beszélgettek, hogy amik most Szerbiában vannak, tehát nálunk is az utcára kéne menni. Ami nem egy hülyeség. Nem, erőszakmentesen. Már megijedtem, Ádám, hogy akkor sorosista, CIA-ista, erőszaktevő ember akarsz itt lenni, de az, hogy egy Discord szerveren mit mondanak emberek, úgy tűnik, hogy ez az új hír és oknyomozás. És lássuk akkor, mit szól ehhez a néni. Külön érdekesség, hogy a mozgalom legismertebb arca 2017-ben a partizános Gulyás Márton szervezésében Budapesten is megosztotta tudását a hazai baloldal ismert arcaival. Na most tessék. Ezt elmondtam, hogy itt húzza föl magát ezen, hölgyem. Nézzük, most leszúri, hallgatom. Öné a szó. Értem, azért mondom, hogy itt semmi olyat nem tehetnek. Normális körülmények között csak választás útján lehet valakit leváltani. Mária, köszönöm szépen a szavait, csak arra szeretném megkérni, mivel... Nem jó irányba megy még minden. Televíziós élő műsor, hogy megértem az indulatait, de adásképesnek kell, hogy legyen a beszélgetésünk. Jó, rendben, adásképes. Mindjárt elmondok még egy témát, mondhatok? Nyugodtan. Tavaly volt önkormányzati választás, és nálunk itt kitalálták, hogy a 18 éve regnáló polgármesterünk, aki nagyon rendes volt, hogy nem tud elszámolni a pénzzel. Kitalálták, vagy? Kitalálták. Hát ez előfordul, igen, hogy az valaki nem tud elszámolni. Pedig nagyon rendes, mindig ott volt a piacon, és köszönt. Igaz, hogy szétlopta a falut. De mindegyik lop. Tényleg úgy látszik, az nem hagyja, hogy megzavarják a dolgokat. Választottak egy olyan fiatalt, aki az idén már bevezeti a vagyonadót, az ingatlanadót, a vállalkozóknak 0,5%-kal megemeli a pénzüket, hát ne haragudjon. Pénzüket, jó. Gondolom, ez az iparűzési adó. Diktatúra, ami itt kezd kialakulni, hogy... Ez a 12. kerület? Adót emelnek. Vajon, ez lehet... Lehet, hogy köze van ahhoz, hogy az előző vezetés ellopta a pénzt. Ez az izé? Ezen gondolkodom, a Kovács... Lenne. Jó, tőle én is félnék, kutyapárt. Hát igen, az azért veszélyes. Ja. Igen, 18 évig volt a, ez a pokorni. Ez a diktatúra szerinte, hogy valakit megválasztottak, és... Nem lop. Nem, egyszerűen nem tetszik, amit csinál, és válasz... szóval érted, adótában, és akkor ez már diktatúra. Tehát csak választásokon lehet valakit leváltani. Választáson leváltanak valakit. Aki fideszes, az aki nem tetszik nekem, hogy ő jött. Diktatúra. Diktatúra. Így van. Miniszterelnökünket is le akarják járatni. Milyen jogon? Hát annyit megtett az ország, ha ez az ember nem kell, Magyarország el fog veszni. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Ne haragudjon, köszönöm szépen, de Mária. Nagyon föl vagyok háborodva. Tessék megnyugodni, minden köszönöm rendben lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Jaj, most már ki, most már kirühöngte magát, már megvan a műsor, most már megnyugodhat, most már ne tessék szívrohamot kapni. Addig, amíg ezt a műsorgyártásra szerettem volna felhasználni, addig nyugodtan hergelem is, jó? Még itt mondok valami egy-két kemény dolgot, ami nem és biztos, hogy igaz. Ez egy visszafogott vélemény volt. Én paláver hallgatóként, ez egy visszafogott néni voltam, de amúgy nagyon érdekes látlelet ezek a betelefonálók annak, hogy ez az egész, milyen elmeállapotokban vannak itt emberek, mennyire durván hatása van a propaganda, és amúgy ez szörnyű, hogy nekik se jó, hogy ennyire rettegésben élnek. De amúgy vannak dolgok, amiket meg valószínűleg érez a Fidesz kommunikációja, hogy mondjuk milyen berögződések vannak az emberekkel tehát a magát átmentett kommunista korábbi elittel kapcsolatban, és ennek kapcsán mondjuk nagyon tudom ajánlani az Ungvári Krisztiánnak a Bauer Miklósról szóló videóját. Érdekes megállapításokat tesz. Ajajaj. Nekünk is kéne egy betelefonálós műsor. Régen beszéltünk erről, hogy lesz. De... Nálunk ilyen Lipsik telefonálnának be. Amúgy az mit szólnál? Az annak örülnél, hogyha akik a Facebookon kommentel, ők telefonálnának be. Én akarok ilyen műsort, hogy ezeket az embereket felkeresni és behívni műsorra, különböző emberekkel szembesíteni, akik lehet, hogy otthon vannak a témában, amikről beszélnek, és nem tudom, mi jön neki belőle, de hogyha már lesz helyünk végre, akkor akarok ilyeneket megcsinálni. Ez egy nagyobb szervezés, de nagyon érdekes lenne számomra, hogy egy ilyen néni szembesítve van. Például a Kovács Gergő 12. kerületből összegyűjtünk három ilyen nénit, vagy bácsit, és aztán bejön a Kovács Gergő, innen mondjátok. És akkor nem tudom, hogy lehet értelmes vitát, de mindenképp megnézném. Nem számítanék rá, hogy érdemi vita tudna kialakulni. Szerintem túlságosan érzelem, hogy kellene valakinek ezt moderálni valamennyire, de ott szerintem nem így beszél valaki, hogyha szemben ül a Kovács Gergővel. Akkor lehet, hogy egy visszafogottabbak az emberek, de meglátjuk. Szóval láthatjuk, ahogy a környező országokban az elégedetlenség az már átcsap utcai protestálásba is. Soros. Soros. Nyilván a CIA, Zelenszky és Soros György próbálja megbuktatni az emberek, vagy hát a, igen, a nép által megválasztott 100%-os felhatalmazással bíró és 100%-os támogatással bíró kormányzatot. Sokan szóvá tették azt is, hogy Magyarországon meg hát nem történik semmi Magyarországon, mindenki csak üldögél otthon, de be kell számolnunk róla, több tüntetés is szerveződik Magyarországon. Például március 8-ára az Orvoskamara hirdetett tüntetést. Az egészségügy helyzetére felhívó kampányt indított február 1-én, emellett tiltakozó megmozdulást szervez március 8-ára a Magyar Orvosi Kamara. A szervezet elnöke Álmos Péter erről egy keddi sajtótájékoztatón beszélt, azt mondta, hogy a tájékoztató kampány céljaira 350 plakátot készítettek és helyeztek volna ki közterekre. Ám több cég közvetlenül a kampány kezdete előtt visszalépett. Itt csak 70 kerülhetett ki. Hát ugye itt biztosan üzleti érdekek voltak ebben, hogy ezt nem, hanem valaki több pénzt ajánlott, és akkor így visszaléptek. És még nem tudni az útvonalat és a helyszínt, még szervezés alatt van, azt viszont nyomatékosan kéri a kamara, hogy a rendezvényről a pártpolitikusok inkább maradjanak otthon. Álmos Péter szerint eddig a dolgozók vitték a hátukon az egészségügyi rendszert, de mostanra elfogyott az energiájuk, folyamatos a frusztrációjuk, bár a kamara folyamatosan dolgozik azon, hogy a kormány meghallja a szakma hangját, úgy tűnik érveink nem igazán érvényesülnek, fogalmazott a kamarai elnök. Én minden ilyen pártpolitika mentes megmozdulást ezt tudok támogatni, hogyha tudom, akkor én is ott leszek, ezt tudom javasolni nektek is, hogyha egyetértetek például azzal, amit a kampányában elmond a Magyar Orvosi Kamara, hogy milyen problémák vannak esetleg ugye itt a magyar egészségügyi rendszerben. Milyen probléma. Már hogyha hihetünk ugye ennek a hangulatkeltésnek. És mi lesz majd minden orvos kirúgnak, aki ott volt, és akkor nem marad még ennyi se? Mint a tanára tüntetéseknél. Érdekes, hogy gyönyörű ez a rendszer, csak az orvosi kamara tüntet, pár éve a tanárok tüntettek, pont akikért valamennyire ezekért fizetem az adót, hogy az egészségügy működjön, meg az oktatás. Részben. Ugye, egyik, hát ez nagy részben ezért is fizetem az adót. Két nagyon fontos része egy állam feladatának, és mindkettőjük elégedetlen, úgyhogy nehéz ezt megmagyarázni. Hogyha tovább megyünk, a Magyar Bírói Egyesület is meghirdette a bírói tüntetést 2025. február 22. napjára, és itt is pártpolitika mentes tüntetést terveznek szervezni, úgyhogy emellett is nagyon szívesen kiállok, és tudom javasolni mindenkinek, hogy ugyancsak tegye ezt, aki úgy érzi, hogy esetleg a jogrendszerünk számára szükség van független bíróságokra. Hát ez nem egy rossz dolog. Igen, esetleg az ott dolgozóknak arra, hogy ne legyenek nagyon könnyen megvesztegethetők, sőt, az akár érezzenek valami megbecsülést a társadalomtól, hogy ilyen helyen dolgoznak, és akkor ezt mondjuk, tehát így forintban kifejezve is legyen valami megbecsülés hozzá. És akkor a Magyar Péter pedig ugyancsak közölte, hogy ők is a Tiszapárt, a tüntetők, az orvosok, a tüntető orvosok és bírák mellett állnak, tudomásul veszik, hogy nem várnak politikai szereplőket a rendezvényre. Ezt egyszer már ugye sikerült megcsinálni politikamentes tüntetést, vagy hát pártpolitikamentes tüntetést. Én nagyon szurkolok, hogy ezeknek is sikerül így megmaradni, és otthon tudja mindenki tartani a DK-s, az MSZP zászlóját. Azon gondolkozom, hogy nyilván ez két külön ügy, de ilyenkor gondolkozom, hogy nem lehetne összefogni és egy közös tüntetést, csak akkor nehéz egy irányt kijelölni. Azt, hogy lehet, hogy jobb két külön tüntetés, csak mindig eszembe jut, hogy összefognak a bírók, az orvosok, lehet a tanárok, akkor ez egy ilyen össznépi nagyobbat szólhatna. Nem biztos, csak ezen gondolkozom. Azzal is egyetértek, hogy pártmentesen ez egy ügy, csak hosszú távon politikai döntések megváltoztatásához nem lehet elzárkozni a pártpolitikától. Egyetértek, politikai felhatalmazás kell a politikai döntésekhez. Így lehet, hogy ez hogy hosszú távon viszont akkor lehet, hogy az ember politikától független akar maradni mindig, mondjuk egy orvosi kamarát megértek, de hogy közben meg a változást mégis a politika tudja elhozni, és ezt nagyon nehéz ebben lavírozni szerintem. A pártpolitika mentes tüntetések szerintem ennek van jövője, tehát ez nem szerintem emögé, látod, így is be lehet állni, hogy azt mondod, hogy igen, van egy nagy felhatalmazásunk, akkor ezt is az ászlónkra tűzzük, hogy ezeket a problémákat is szeretnénk megoldani. És azt amúgy nyilván megtehetni például a Fidesz is, hogy azt mondja, hogy Igen, megértjük. Nyilván ugye itt arról van szó, hogy azért ilyen az egészségügynek a helyzete, meg a világnak a helyzete, mert Soros, Gyurcsány, Brüsszel, Biden, és akkor... Tökéletlen. Tökéletlen Biden, és akkor most megoldjuk ezeket a problémákat, és elkezdik megoldni. Ezt is lehetne. Nem biztos, hogy ez fog történni, de nyilván, hogyha egy olyan párt, ami viszont ezt képviselni akarja, de amúgy egyedi helyzetben vagyunk ebben szerintem, Ádám. Szerintem... Csak nehéz nem belelátni, ugye, hogy most a Tisza az egyetlen, aki ezt a rendszert egy kicsit megszorongathatja. A Fidesz meg nyilvánvalóan nem fogja, láthatom már visszatámad, szóval Fidesz berkeiben ez egy süket fülekre talált, mind a bírók, mind a orvosoknak a kérése, és egyértelmű, hogy csak a Tisza, szóval így mindenki érzi ezt, de közben nyilván párttól független kellene, de közben meg tudjuk, hogy gyakorlatilag csak a Tiszának van esélye ebben politikailag változást hozni. Ja, igen, bár biztosan sok párt egyetért a második reformkor, meg nyilván. Mindenki Magyarországon, meg lehet a néppártyán is. Biztosan ilyenkor a DK is egyetért, meg hát most ez nehéz cáfolni a számokat. Nem tudom, hogy jövőben, ha mondjuk ez megtörtént, nem tudom, hogy hogy lehetne egyesíteni ezt a sok dolgot valahogy, és ez valahol a Tisza pártban egyesül ez a sok elégedetlenség most. És valószínűleg még, hogyha a Tisza párt is beállna mögé, még sokszoros kimenne az embereknek. De miért állhatna be úgy, hogy nem az ászlókat viszi ki? Az benne van, persze. De ezt teszi most szerintem a Magyar Péter, és ez. Fia, ha felhívja többször a figyelmetre, hogy mindenki menjen kitér, ne vigyen pártzászlókat, az nem korrekt lesz. Még azt nem gondolod, hogy az egy jó dolog, hogy van mondjuk február 22-én egy demonstráció, és utána van március 8-án egy demonstráció, és akkor utána esetleg van még egy, és még az egy. Az a baj, amik a bírói dolog, félek, hogy nem érzik az emberek annak a súlyát, és érzik, tudják, hogy a bíróság függetlensége fontos, de hogy az nem olyan a bőrödön tapasztalató dolog, mint például hogy az egészségügy, hol te is ott vagy, a rokonaid, mindenkinek van tapasztalata vele. A legtöbb ember számára ez a bírói függetlenség, ez kicsit én elvontabb, ilyen messzibb dolog, és arra nem annyira mozdulnak meg, miközben nagyon fontos, csak nem annyira bőrödön érzett, hanem csak közvetetten, és ezért majd lehet mondani a Fidesznek, hogy hát nem ment ki annyi ember. Ez a bajom. De már az, hogy szerintem az is nagy bevállalás mind a bíróktól, mind a orvosi kamarától, hogy most már beleállnak, kész, tüntetünk, muszáj, mert lehet, hogyha nem még mindig a Fidesz vezetne magasan, hogy nehezebb lenne beválni, mert csak megtorlásra lehet számítani, és semmi eredményre. Így viszont azért pislákol a remény, hogy itt még lehet változás. Ez is benne van a sor mintában, hogy egyre többen azt mondják, hogy na most már nem hallgatok tovább az neked. Mi a fasz történik itt? Kiállunk dolgokért. És ezt szerintem ez jó dolog. Ja, meg ugye ezt kérték számon sokan, nem? Hogy láthatjuk, hogy Szlovákiában, Szerbiában ki vannak az emberek az utcán, Magyarországon meg nem, talán te is mondtad. Hát tessék! Ja, meg... Itt az alkalom. Öröke a barka! Meg mindenki azt mondja, mindig legyint a tüntetésekre, hogy úgyse ez belőle semmi. Ugyanúgy még én is pessimista voltam a mi tüntetésünkkel kapcsolatban, és mennyi ember ott volt, és látszott, hogy egy óriási egy társadalmi felháborodás van, ami nyilván valamennyire a Tiszának is adott egy löketet, szerintem akkor ez becsatornázódott. Szóval nem lehet azt mondani, hogy nincs változás, mert egy év alatt azért tényleg a feje tetejére állt itt a politika, szóval nyomni kell. Mindannyiunknak, én is ma is, holnap is, sőt vasárnap is. Nyomni kell. Kimenni. Nem lesz meleg, lehet, de már március az már meleg. Már lehet, hogy jó idő. Meg a 22-e, figyelj, kabátba is se lehet menni, nem? Milyen bölcs megfigyelés ez? Megy a hergelni a propaganda média, hogy kevesen vannak, ezért a bíróságokkal semmi baj. Meglátjuk. Na, Bájer Zsolt, pontosan kell regisztrálni, kik azok a bírók, akik elmennek február 22-én bíró tüntetésre. Milyen érdekes. Nem a kommunizmust féltette az a nő az előbb, aztán listázni akar a Bájer Zsolt, hogy valaki kiáll a jogaiért. Igazi ős kommunista patkány az ember. Tényleg listázni, meg regisztrálni az, aki nem ért egyet velünk, és kiáll a jogaiért, azt felírni egy listára. Tényleg mit képzel magáról? Nem, ki ő, baszik, ki választott meg őt bármikor? Jó, értem, hogy csak véleményeket mond, de az nyilván ő itt mondjuk hatalom seggéből mond véleményeket. Igen, de párttag. Ja, hát párttag is. És a pártját megválasztották, aminek ő a tagja. De amúgy igen, ettől függetlenül a Bajer Zsoltra soha senki nem szavazott. Azt mondja Bajer Zsolt, mindegyiknek meg kell jegyeznünk a nevét, mert... Egyetértek, csak lehet, hogy másik irányba. Bájer Zsolt nevét, én megjegyeztem, az biztos. Mennyi közös van benne? Sokan megjegyeztük már, igen. Sajnos, bárcsak kevesebbet látnám ezt a nevet. Azon egyszerű oknál fogva, hogy február 22-e után bármelyiküknek, kormánypárti politikusnak, újságírónak, celebnek, közszereplőnek bármilyen peres ügye akad, s a tüntetésen jelenlévő valamelyik bíró tárgyalja az ügyünket, akkor haladéktalanul elfogultság miatt kell panaszt tennünk, és mindaddig nem kell, sőt, tilos megjelennünk egyetlen egy tárgyaláson is, ameddig de nem cserélik egy olyan bíróra, aki nem tüntetett. Jaj, amikor a fideszes kétharmados hatalom félti, jaj, mi lesz velem a bíróságon, jaj, mi lesz, jaj, jaj, a jogaim, jaj. Mindjárt elsírom magam. Ez egy jogállam, nem? Miért nem állhat ki valaki a függetlensége mellett, annélkül, hogy a Bayer-zsot hisztizne? Én azt mondom, hogy tehát amikor ugye sztrájkoltak a mávosok. Akkor ne jöjjenek olyan vonatra. Igen. Jó. Meg ne menjenek olyan suliba, ahol van olyan tanár, aki kiállt a... Ne tanítsa az ő gyerekeit. Ja, de akkor majd amikor orvos tüntetést is regisztrálják, és akkor mondjuk ők úgyis magánban mennek, szóval mindegy. De mi van, hogyha kimegy egy magánorvos, a legjobb specialista, és ott fog állni a Bayer-zsolt, hogy most akkor megműtsék, nem műtsék. Tudod, mi listázzuk azt, orvosok, bírók, minden, akár a Aldiban a pénztáros, mindenki listázza a fideszes barmokat, és akkor azt is lehet, nem, hogy ez a Bayer Zsolt, ide nem jöhetsz az én soromra, mennyi állj oda be. Nem, ez a Bayer Zsolt gondolja, hogy így működik a világ. GLS meglátja, hogy Bayer Zsoltos, hát akkor listáztam én is a Bayer Zsoltot, azt mondta ez a jó módja, akkor nem viszem ki neki ezt a csomagot. Tényleg, bazznek, ez mi ez a hozzáállás? Ó, Isten, Bayer úr. Így Bayer Zsoltot beviszi a mentős, Bayer Zsolt, oda nem megyünk ki. Fant van a listámon. Így szeretné, hogy működjön a Bayer Zsolt a világ? Hát csak ezt érti, ezt a fajta működést érti. Ez az, amiben lubickolni tudna. És van még egy tüntetés. Most szombaton, délután 3 óra, amit a Patent Egyesület szervez. Ugye volt egy eset, hogy egy japán nő meghalt Magyarországon, és hát úgy tűnik, hogy a férje gyilkolta meg, bár eleinte a rendőrség azt mondta, hogy már lezárta a nyomozást, és már ők bocsánatot is kértek amúgy, hogy így kezelték a nyilvánosságban ezt az ügyet. Hogy? Hát, hogy úgy tettek, mintha nem történt volna itt semmi, miközben a nőnek a barátai és ismerősei, meg hát a Patent Egyesületnél is a vele kapcsolatban lévők egyértelműen tudták, hogy a férfi gyilkolt meg, aki a gyermekeinek az apja, és hát itt évek óta küzdöttek azon, hogy kinél legyenek a gyerekek, és borzalmas családon belüli erőszaknak az esete rajzolódik ki. Tehát most már a rendőrség is azt nyilatkozó, hogy gyanúsítja a férfit. De ugye mondhatták volna nyilván azt, hogy még folyik a nyomozás. Nem ezt kommunikálták, ezért bocsánatot is kértek, és felhívja ez az ügy a figyelmet arra, hogy mennyi probléma van a családon belüli erőszak ügyeknek a kezelésében. Nyilván a rendőrségnél, akik ezzel foglalkoznak, valószínűleg a tőlük telhetőt megteszik, de úgy tűnik, hogy a rendszer az egész egyszerűen még nem megfelelő. Nincsen a megfelelő háló kiépítve, hogy minél könnyebben kezelhetőek legyenek ezek az esetek, és hogyha valaki összeszedi mondjuk azt az iszonyú bátorságot, ami kell ahhoz, hogy segítségért forduljon egy ilyen ügyben. Akkor nem megértő fülökre talál mindig? Igen, nem biztos, hogy megtalálja a számára a legfontosabb segítséget. Pedig azt gondolod, hogy ez egy fontos dolog lenne? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne. Igen. Például erre is fizetjük az adót, hogy az elesetteken segítsen a kormány. Például a szolidaritást is. Megvédje azt, aki nem tudja magát megvédeni. Hát igen. Azt gondolom, hogy nem csak arra lennének jók a bíróságok, hogy a Rogán legyen hova bejárnia. Az új minisztérium az új székekkel. Igen, azt gondolom, hogy a igazságszolgáltatás igazából ez lenne a lényege, hogy igazságot szolgáltasson, ne csak falazzon azoknak, akiknek a kezében van ez. Ez nem is csak az igazságszolgáltatásról van szó. Azt mondja... Hát ez össze, együtt működik ez az egész, nyilván. A törvényeket is meg lehetne úgy csinálni, a független bíróságokat is meg lehetne úgy csinálni, fele kétharmaddal. A rendőrséget is lehetne mondjuk rendes pénzt adni nekik, és... Lehetne finanszírozni. Igen, hogy finanszírozni a rendőrséget, külön kiépíteni egy rendszert. Amúgy annyi dolgot lehetett volna 15 év alatt, hogy igen, külön részlege van a családon belüli erőszaknak, edukálnának erről az embereket, mindenki tudná már, hogy hova kell fordulni, ott lenne rájuk idő és energia, hogy ezzel foglalkozzanak. És egy ilyen szép barátságos irodába be lehetne menni, igen, és ott dolgoznának. Igen, és nem még és te vagy a hülye, és neked kéne rosszul érzed magad, hogy komolyan... segítséget kérsz. Igen, ha. És én azt gondolom, hogy ez így 15 év alatt kétharmad, ezeket át lehetett volna nyomni. Mindegy. Mi vagyok én, bazzeg? Büdös Lipsi, ők biztos jobban tudják, hogy mi kell. Én azt gondolom, hogy elég lenne bármelyik bántalmazott nőt megkérdezni, hogy mit tapasztal Magyarországon, lesújtó a helyzet. Nem lesz olyan érintett, aki arról számolna be, hogy a helyzetének megfelelően komolyan vennék az ügyek, mondta az Egyesületnek a jogásza, a Patent Egyesület jogásza. Tehát ez abszolút egy rendszer szintű probléma, ugyanúgy ezt is tudom javasolni, hogyha tudok, én is kimegyek szombat délután 3. 5. kerület, Stoldár Béla utca. Elképesztő, hogy tényleg milyen esetek vannak az országban, és mennyi területen valóban ráfér a reform az országra. Nem egyszerű a helyzet Magyarországon, ugyanis óriási kihívások előtt áll az ország, hiszen a környezetében borzalmas manipulációk történnek. Tehát nyilván az emberek... azt a filmet, a Dinasztia. Nem sokára az HBO-n. De közben a Direkt 36-on, de... Hát igen. És megvan pontos megjelenés? Én ezt nem láttam, viszont azt láttam, hogy a Magyar Nemzet szerint az Orbán család gazdagodásáról szóló Direkt 36 film része az ukrán lejárató akciónak. De még nem is látták, csak trailer van. Lehet, hogy arról fog szólni, hogy milyen becsületesen gazdagodtak meg. Miért feltételeznek mindig ilyet? Mint amikor a Majka klipről is rögtön maguk jutottak eszükbe. Megnézem, mi van Orbán Viktor táskájában, igen. És akkor azt fogják mondani, de hát ez egy lejárató, de az csak kirakom, hogy mi van benne a táskában. Hoppá, nem kell, hogy... az összes szektor. Nézzenek oda az összes pénzét. Hát de még a pénztárcám is benne van. Nem elég, hogy a pénzem a pénztárcámmal együtt lopta el. A személyemet visszaadhatta volna az Orbán. Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője. Ja, várjál, tudod, ki van még a zsebében? Te! Aki tugatsz, hogy lejárat. Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának keddi ülésén arról tájékoztatták a magyar titkosszolgálatok, hogy Ukrajna lejárató kampányt indított Orbán Viktor miniszterelnök ellen. Másra melynek... sincs idejük ugye az ukránoknak éppen. Hát figyelj, amúgy ettől még lehetséges lenne. Másra sincs idejük. Másra sincs, hogy a Orbán ellen lejárassanak. Mondjuk amennyit gáncsolják őket az EU-ban, lehet, hogy van indítékuk. Szóval indíték van. Melynek célja a kormányfő nemzetközi megítélésének aláásása. És Magyarország érdekérvényesítő képességének gyengítése, szóval nem tudom, hogy lehetne elérni ezzel. A magyar nemzet már úgy fogalmaz, hogy értesülései szerint az Orbán Viktor lejáratását szolgáló ukrán titkosszolgálati akciónak a részeként a magát oknyomozó portálnak nevező Telex felületén működő Direkt 36 már el is kezdett egy lejárató videót készíteni. A lap arról küldött kérdést a Direkt 36-nak, hogy kaptak-e ukrán támogatást. Ja, Istenem, mert mint a Direkt 36 nem ezt csinálná már nagyon régóta. Nem, eddig nem ukrán pénz volt, most igen. Pedig, sírtad ukrán pénz. Igen, pedig a Direkt 30 az csinálja, amit régen, mint mi, amikor mi vagyunk, ahogy minden pressman, Soros, minden kutyái, miközben ugyanezt mondtuk 10 éve a hat lépésen. Elmondod a véleményedet. Igen. És akkor egyszer így valaki odarak így egy pénzt. Hát bárcsak odaraknak. De se rakja a pénzt. Igen, érdekes, hogy mondjuk amit a Telex vagy a Direkt 36 képvisel, az elég konzisztens, de mindig valaki más sátánt látnak mögé. Ők nem is tudják elképzelni, hogy valakinek vannak. Mondjuk a Direkt 36-nak lehet, hogy vannak újságírja sztenderdjei. A Direkt 36 ez kifejezetten minőség, én nagyon szeretem őket. Sőt, ők csinálták anna az ellenzékről is, volt ilyen nagyobb riport, hogy az ellenzéki összefogásról volt egy hosszú cikk. Arra szeretett hivatkozni inkább a magyar nemzet, hogy erre arra inkább igen, mert azért olyanok dolgok, szóval, hogyha az ellenzéknek kell utána nézni, azt is a Telexnek, meg a Direkt 36-nak kell megcsinálni. Jobb, vagy esetleg az oknyomozóknak a pesti srácokon. Jó, de ők vagy. Nem látják az ilyen valós problémákat, inkább csak ilyen belelátnak mindent. Tehát nem tudnak azt, hogy most elvárod, hogy egy pesti srácok így leüljön, és így rendes iratokat átnézzen, és így dolgozzon hetekig, és ilyen rendes összefüggéseket meglásson. Nehogy is. Látnak valamit, és hasukra csapnak, azt így jó van, ez így jó lesz. Voltak ott is, ami régebben tényfeltáró cikkek. Ezek a... Szemnapokat is megért. Ezek a gazdasági tényfeltáró, meg azaria tényfeltáró cikkek, ezek nem biztos, hogy ugyanannyira nívósak már. Amúgy azt szerinted érdekelni fognia a magyar nemzetet, hogy mi van ebben a videóban? És szerintem hogy nem. Nem annyira? Nem annyira. Már kimondták az ítéletet róla. Mivel ezért fizetik őket. Mindig eszembe jut, amikor megkérdezték a Huttól, hogy... No creerías que huiría, o sí? Hogy látta a valótlanult, és hogy nem szégyelte magát közben, és azt mondta, nem, egyáltalán. Nem, ő nem szégyelte magát. Hát jó. Ez a probléma. Hát igen, azt mondta, hogy az baj. Tényleg ezt mondta a DVD is. Az baj. tényleg baj van. Azt mondja a Direkt 36, ha a filmben bemutatott tényeket, bárki tényeket cáfolni tudja, forduljon hozzánk, etikai elveinknek megfelelően helyt fogunk adni a mondani valójának. A magyar nemzet állításaiból tehát egy szó sem igaz. Nézzenek oda, nem? Biztos, hogy nem az lesz, hogy így meghirdetik több 10 millió forint egy lakásárát, rákölti a Direkt 36, hogy a Facebookon minden csapból is ez folyjon. És aztán, amikor kiderül 4 év múlva a bíróságon, hogy itt hazudtak össze-vissza, akkor egy ilyen helyreigazítás így ott lesz az oldala alján. Nem? Érdekes. De valószínűleg a Direkt 36 lejáratására többet fognak költeni, mint amennyiből elkészült majd ez a film. De azt mondja a Kocsis Máté, a megvehetőknek semmi sem drága. De amúgy ez már arra van, hogy a Telex ellen majd hadjáratot indítanak, és a Szuverenitásvédelmi Hivatallal azt készítik elő? Lehetséges, ki tudja. Ugye a Szuverenitásvédelmi Hivatal már az átlátszóval kapcsolatban már vizsgálódott, a Direkt 36-tal kapcsolatban, nem tudok róla, hogy lett volna. Kocsis Máté, itt vannak emberek, akik követik. Igen. Én a Kocsis Mátét hallani akarom, mit mond, olyan szimpatikus úriember. Azt mondja, hogy a megvehetőknek semmi sem drága. Értelmez már nekem ezt a mondatot. Nem baj, semmi se olcsó. Tapsol a rá a nyugdíjas. Ez igen, nagyon, ez nagyon bölcsesség volt. Ja, innen is shoutout a nyugdíjasoknak, akik megnéznek minket. Nem is rá gondoltam, csak azért mondtam ezt, csak eszembe jutott. Látom a kommenteket is, és ott egy nyugdíjas néni, aki éppen magyaráz. Igen, minket is sok nyugdíjas néz, és respect. Múltkor mondta valaki az egyik előadáson, hogy 77 éves ismerőse néz minket. Kéne egy verseny, ki a legidősebb, jól van ez így néző. Nem lehet, hogy ezek a nyugdíjasok beszélgessenek a többi nyugdíjassal? Ja, csak hát nem ismer minden nyugdíjas, minden nyugdíjas. Ez nem úgy van, hogy vannak ilyen titkos nyugdíjas. Ilyen nyugdíjas, ahogy beszélgetsz, mint aki itt a Palaverben magyarázott. Mit mondasz neki? Az, hogy bocsánat, szeretném felolvasni, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy minden magyar egy seggfej. És akkor hát, ha még arra is mond valamit. Szóval itt Kocsis Máté elmondja, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság mai ülésén tájékoztatást kaptunk a titkos szolgálatoktól arra vonatkozóan, hogy a megszerzett információik szerint az ukrán állam lejárató kampányt indít a magyar miniszterelnökkel szemben. Ezt senki nem mondta, ugye, hogy ez a Direkt 36 bárhogy kapcsolódna hozzá. A mostani művelet cél a sajtó segítségével a magyar és külföldi újságírók felhasználásával olyan akár valótlan tartalmú cikkek és anyagok megjelenítése, amelyek alkalmasak a nemzetközi közvélemény negatív befolyásolására. Mert amúgy olyan jó a vélemény rólunk. Ennek terjesztésére az ukránok jelentős összeget különítettek el. A munka és az információk gyűjtése, a hamis hírek kitalálása. Ukrán részről már elkezdődött a hamis hírek kitalálása. A magyar sajtó egyes szereplői is bevonásra kerültek. A magát függetlennek mondó sajtó egy része most már ukrán pénzért is hajlandó árulni a hazát. Folytatjuk. Érdekes, amikor az Oroszország csinálja, ez bizonyítottan, hogy nagy ipart épített arra, hogy mindenhol a sajtót befolyásolják. Amerikától, Brüsszelen keresztül, igen, az kelet-európai országokig. Ebbe profik az oroszok, az valahogy sose tűnik fel nekik. Az Origo ontja magából az orosz propagandát, az rendben van. Egy kis orosz propaganda állami pénzben, az rendben van. Azt észre se vesszük. Az a szuverenitásunk nem befolyásolja se a nemzetbiztonságot. Van szuverenitásvédelem és szuverenitásvédelem között is így különbség, hogy a... Igen. Van a jófajta szuverenitás, ami jó a szuverenitás, hogyha az oroszok a rendszereinkben vannak, meg a fejünkben, meg a lapjainkban, az jó szuverenitás. Tehát a szabadság nyugatról, de a szuverenitás keletről. Így van. Meg az olaj is, és az a lényeg. És azt mondja, országomat egy olajér. Egy olajér. Azt mondja, a kommentekben Vadai Ágnes, meglepő. Képviselő úr, ha ez zárt bizottsági ülésen hangzott el, mert ott hangzott el, akkor ennek nyilvánosság előtt történő megosztása nem bűncselekmény? Ha meg nem titok, akkor miért tiltottak ki az ülésről már megint? Ennyi. Utóirat, a tájékoztatást csak nem a Kremlből küldték. Jaj, Vadai Ágnes. Mit feltéte ez a Vadai Ágnes? Ja, hát, tudják ők már maguktól is. Nem kell már mondani a Kremlből. Olyanok, mint a Pavlov kutyáját, nem kell már elmondani. Már csak ennyit sem a Putyin, hogy összeráncolja a szemlődékét, a Kocsis Máték, nem tudom, mit kell még mondani. Már jobban gyártják valószínűleg, mint az oroszok. Külföldről támogatott pucskísérlet zajlik a magyar kormány ellen. Ez most a Magyar Péter a külföldről támogatott pucskísérlet? Hát a Magyar Péter az nagy elégedetlen pucs. Bírák, az elégedetlen orvosok, az elégedetlen tanárok, a gyermekvédelem helyzetével elégedetlen emberek, a pucs családvédelem... Pucs az a választás? Az a választás lesz pucs. Amikor nagy pucs aztán. 4 millió ember ezt ellenszavazatával pucsolta meg. Igen. Megpucsoltak a választáson a nép. Köcsög nép megpucsolt. Ekkora köcsög ez a nép, hogy megpucsolja a rendszer. Csíra nép átbaszott a pucsolással. Szóval az Ács András azt mondja, Szájer József, Balogh Zoltán, Orbán Balázs, Rogán Antal. Megvan mi a közös bennük? Ellenük folyt és folyik mostanában kidövési akció. Vajon ki lesz a következő? Ugye Szájer József, aki híresen ugye lecsúszott a Ereszt csatornán, ez egy kidövési akció volt. Balogh Zoltán, aki híresen kérelmezte, hogy kegyelmet kapjon egy pedofilt segítő bűncselekményt elkövető ember, tehát lejárató kampány folyt ellene. Orbán Balázs, aki például arról saját beszélt, szájával mondta ki, amit azóta tagad, tehát Orbán Balázs 1956-tal kapcsolatos Orbán Balázs kijelentés tagadó lett. Ő mondta, hogy megtanultuk, hogy nem szabad ellenállni annak, hogyha valaki megtámad minket. És Rogán Antal pedig, hát jó, itt még Rogán Antal ebből a legvalidabb, nem, mert végül is egy másik ország egy listára tette őt. Hát ez... Az ukránok elérték. És akkor azt mondja a Lánci, a de kérdés... Ez a Lánci, ez még nem mit gondol, amikor elkezdi azt, hogy kilövési akció van ellenük. Tényleg úgy sem, mint a Szájer Balogh, meg az Orbán Balázs például semmit nem csinált volna. Baloldan mondatta ki az Orbán Balázs, a Balogh Zoltánnak a baloldal volt, aki a fejébe rakta, hogy, föl, hogy ezt a KNR-t ki kell szabadítani, a Szájer Józsefet, a baloldal csúsztatta le az RSZ-en, vagy mi a faszra gondolja? Szeretnék ilyen képeket látni, Ádám, hogy a Gyurcsány így viszi be a Szájert abba a vizébe, a így bedragoztatja, hogy Dedi volt. Csak így, amikor megjönnek a rendőrök, akkor ébredt fel a Szájer, hogy itt van. Úristen, hova hozott a Gyurcsány? Igen, így az Orbán Balázsnak így súgja a fülébe. A Balogh Zoltánnak így fogja a kezét, ahogy így írja a papírt Novák Katalinnak. Nagyon jó lesz, Zoli. Micsoda elismerés, tényleg. Azt, amit még a Orbán is már elmondta, hogy igen, hát ezt rosszul mondtam, már az se az ő hibájuk. Szóval nem nehéz követni, hogy éppen, hogy a szervilizmusnak mi a fokai vannak. Mármint a Gyurcsánynak hát való mi? Szervilizmus, hogy bármit igen, kimondta Orbán Balázs, amit a Gyurcsány a fülébe. Na jó, mindegy. Szóval a filozófus korábbi Corvinus Rector, akinek az amit ma korrupciónak neveznek, az a Fidesz politikájának lényege formulát köszönhetjük. Pontosan azt fejti ki a logika szikár kíméletlenségével, amit már a címben is ígér. 2024 a magyar belpolitikában arról lesz emlékezetes, hogy a külföldi beavatkozási kísérletek egyre kendőzetlenebbé váltak. Az amerikai nagykövet egész tevékenysége, vagy az EU parlamentjében lezajló őszi úgynevezett magyar vita nem hangjott kétséget afelől, hogy elmosódott a határvonal bel- és külpolitika között. Szintén 2024 tapasztalta, hogy a célzott támadások szervezettsége, financiális megalapozottsága és a más országokban is alkalmazott eszközök stílusa arra mutat, hogy külföldről inspirált kormánybuktatási akció zajlik. Orbán Viktor az antikommunizmusnak mind elvi, mind gyakorlati ellenfele volt világéletében. Aj, nem bírom tovább, csak én nem bírom, hagyjál már békén! Ez nem mellékes kommunikációs ötlet, hanem korszakalkotó elvi szempont. Aj, de unom, hogy ezt fizetem. Mindig tudta a haza és annak szuverenitás az első. Csak nem hallgattad meg tese, hogy mit mondtam. Ugyanis itt egy frissítés a 444-től. A Mandinernek utólag tűnhetett fel, hogy az Orbán Viktor az antikommunizmus ellenfede megfogalmazás okozhat némi problémát, még azoknak a híveket is összezavarhatja, akik gond nélkül magukévá tették a Moszkva az új Brüsszel, az orosz birodalom a szuverén demokráciák védelmező, és a Hitler valójában baloldali volt tantételek mágikus dialektikáját. A lap így írt át Lánci szövegét, nem jelezve, hogy azt utólag megváltoztatták. Orbán Viktor egész életében antikommunista volt, és ezt senki se vonhatja ki. Az első volt az, ami az igaz. Volt egy igaz mondat, azt is megváltoztatták. Egyszerűen ez a Lánci, ez az egész, ezt kell hallgatnom, bazeg. Mindig arra gondolok, hogy az embereket fizetem az adómból, hogy megmagyarázzák, hogy jó nekem, és megmagyarázzák, hogy mindenki, aki más gondol, az haza ellen dolgozik, azért, hogy kilophassák még a többi pénzemet is, és hajlíthassák a piacot úgy, ahogy akarják. Közben nulla szolidaritás válnak igazából a magyar néppel. Egyszerűen elfáradok ebbe. Ez minden szinten fölbasz ez az egész hosszú távon. Na jó, mindegy. Ez van, belefárad az ember, hogy ezt kell hallgatnia mindenkinek, aki szeretne valami változást, vagy kicsit szeretné, hogy ez az ország felvirágozzon, azt kell hallgatni, hogy akkor mindenki más hülye, minden tökéletes, kussoljá, és a haza ellen dolgozom, mert szeretnéd, hogy rendben legyen az ország. És ne legyenek olyan szegények a szegények. Ezek tényleg vagy ostobák, vagy gonoszak, vagy mindkettő. kettő rengeteg rétege van ennek, hogy ezt miért tűrjük, miért fizetjük, és közben ott van a megbolondított rétegük, aki palaverbe betelefonál riadtan, hogy kiüldöznek minket majd külföldre, mert azt mondta a Hír TV. Itt már nem csak arról van szó, hogy érdekből mondják ezeket, hogyha valamit 15 évig mondasz, itt nagyon sokan már tényleg elhiszik ezt. Nagyon sok fideszes, fidesz közeli ember ezt tényleg elhiszi. Annyi ideig mondták, hogy már elhiszik ezeket. Az a szomorú. Nem tudom, melyik a szomorúbb, mert minden rengeteg szomorúság izé van. Tenger, most egy melyik csepp szomorúbb, azt nem tudom, de hogy nagyon sok új fideszes van, régi fideszes, aki már 15 éve mondja, a Kövér László, elhiszi, amit mond. Annyit mondták, hogy elhiszi. Látszik, hogy elhiszi. Nem tudom, ki az, aki csak számításból mondja, de hogyha valamit évtizedeken keresztül mondasz, és bekajáltatnak vele, és csak ezek az emberek vesznek körül, elhiszed. Másra nem szembes, elhiszed szerintem. Nem mindenki, de ahhoz kritikus gondolkozás kell, ami akkor már nem lenné fideszes. Fidesz nyeri a 2026-os választásokat a magyarok szerint. Hát mondjuk csak ők számítanak, nem? Igen. Vagy? Mit mondanak az oroszok, amerikaiak, kínaiak, ukránok? Ez nem azt jelenti, hogy arra szavaznak, csak attól félnek, nem? Én hát, is félek, hogy ők nyerik. Hát igen, ez nem az, hogy kire szeretne ön szavazni, ez az, hogy ön szerint ki fog nyerni. Ugye a realitás és a vágy az két különböző dolog. Az, hogy az ember kire szavaz, és akkor esetleg hogyan vannak átrajzolva a választókerületi határok. Ezt annak érdekében. Az egyéb párt képében tényleg nem tudom, mit gondol. Nem tudom, az ilyen, van ilyen, hogy az egyéb párt. Ez egy kurva jó párt névben. Én azt akarom, egy olyan pártot, hogy nem tudja, per nem válaszol. Az mindig kurva magas. Ja, az ebbe lehetne jutni. És aztán nem mindig a szavazólapok. Azt mondja az ember, hogy jó, hát ezek közül egyik sem. De akkor az lenne a párt, hanem, hogy egyik sem. Az jó, egyik sem párt. Azt a kurva, 30%. A Tisza párt, ez gyakorlatilag ez. Az egyik sem. Oké, nevezzék át magukat. Majdnem kétszer annyian számítanak a Fidesz-KDNP 2026-os országgyűlési választási győzelmére, mint a Tisza pártéra, derül ki a Magyar Társadalomkutató friss felméréséből. A kutatás eredményeiből az is látszik, hogy minden vizsgált társadalmi csoportban többen várják a Fidesz győzelmét, mint a Tisza pártét. Ja, de úgy igen, megértem. Hogy a tiszások is azt mondják, hogy a Fidesz fog győzni. Azért az is szép, hogy Magyarország 30%-a azt mondja, hogy Tisza párt, miközben a Tisza párt egy éve még nem is létezett, és egy év alatt itt tartunk. Ja, hogy ez a felmérés, ez olyan, hogy nézett volna ki 2021 őszén? Hát igen, most vezet a Tisza párt a felmérések szerint. Az egy dolog, mert utána még ugye sajnos ez nem úgy van, hogy le is fordítódik arra, hanem mindenféle kis simlizés van itt, meg határok, meg mindenféle képviselők, meg buszosztatások, mi meglátjuk. Engem sem lepne meg, ha a Fidesz győzne, azt nem mondom, hogy örülnék. Szintén mire gondolt az egyéb pártos, hogy a kutyapárt hát fog nem, győzni? Nem, azok a mi hazánkosok. A mi hazánkosok azt gondolják, hogy a mi hazánk fog győzni a választáson. A DK-sok vajon azt hiszik, hogy írjátok hát, már a kommentben hát, egyéb pártosok, hogy melyik egyéb pártot gondoljátok, hogy győzni fog. Hát ki lehet, az, aki azt gondolja, hogy az LMP fog győzni? Egy év alatt följött a Tisza, akkor még jöhet egy új, még egy a következő egy évben. Ja, lehet, igen. De ebből az 500, ez 50 ember. Ebből az 50 emberből szerintem sokan nem azért mondták, hogy hát még ki tudja. Lehet, hogy egy másik párt lesz. Lehet, hogy egy olyan párt, amiről nem is tudjuk, hogy az mi például. Az egyik sem párt, vagy a nem tudja, per nem válaszol párt. Valószínűleg volt közülük olyan, aki azt mondta, hogy igen, a mi hazánk fog nyerni, igen, a Párbeszéd Magyarországért fog nyerni. Putyin. Putyin pártja. Mondjuk az kapta az 55%-ot. Szóval jó, nem tesz jót nekem. Nem tesz jót. Micsoda? Miről beszélsz? Nem tesz jót ez a sok művelt embert hallgatni. Palaverbe. Hát, minden nap hazafelé. De nem baj, legalább nem lepődök meg már semmin. Például azt se, hogy nem húzzák le az emberek a WC-t nyilván. Sajnálom, Ádám, de holnap péntek van, lesz egy kis heti propi. Még és az hiányzik. Az amúgy vicces lesz. Jó, az de rövid legyen. Van egy csomó más érdekes. Most már szeretnék valami mást, nincs valami jó izé, She Life cikk, majd keresek, és már beszélgessünk a fontos dolgokról. A randizásról, dugásról, valamiről beszéljünk, ami nem a Fidesz. Arról, hogyha milyen szagot érzi az autóban, akkor azonnal rohanj az autószeredőhöz. Az is jó. Valami, ami nem emlékeztet erre. Pár dolgot a kopasz csimpánzon, azt kiárusítunk, ami még le van gyártva, azt meg lehet rendelni például karácsonyi dolgokból, aztán utána nem lesz. Szerintem a márciusi, az a lipsi és magyar, meg a én is szeretnék itthon lenni, az is ki fog menni. Szóval most majd egyszerűsítjük a webshopunkat, úgyhogy jó pár dologban, amilyen készlet kisöprés van. Puff, le lehet csapni rá, azt lehet, hogy már van, amelyikben nincs is a méret, úgyhogy nem tudom. Meg köszi, hogyha beszittek bármit, mint a kávét, a Balázsék is nagyon szeretik, mint kiderült. Igen, és tudtok minket támogatni azzal, hogyha feliratkoztok, ha néztek minket, hogyha a Patreonon támogattok minket, és ja. Hogyha amikor az ipon.hu-n vásároltok, akkor a jól van, ez így kosárkódot használjátok, főleg azzal tudtok minket támogatni, hogyha holnap is itt lesztek, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti, itt lesztek. Artificial love, we just make it up.